महाभारत कथा आदि पर्व संख्या 6 लाक्षागृह। कौन है तुम सा उदार, कौन है तुम सा उदार, हे जन रंजन, हे भय भंजन, हे जीवन आधार। कौन है तुम सा उदार, कौन है तुम सा उदार, दुष्ट बुद्धि से जिस दुर्जन ने दिया है तुम्हें विसार, दुष्ट बुद्धि से जिस दुर्जन ने दिया है तुम्हें विसार, उस कृत घन पर भी रहता है नाथ तुम्हारा प्यार। कौन है तुम सा उदार, माना मुझ में है नाना विध दुर्गुण दोष अपार, पर चिंता क्या तुम भी तो हो, पर चिंता क्या तुम भी तो हो, क्षमा दया भंडार। कौन है, कौन है तुम सा उदार, भंवर जाल में फंसी आन नैया अपने मझधार, बिना कृपा पतवार तुम्हारे किस प्रकार हो पार। कौन है तुम सा उदार, कौन है तुम सा उदार, शस्त्र परीक्षा हो गई जब समाप्त सक्षेम, दुर्योधन और कर्ण में बड़ा परस्पर प्रेम, कर्ण दूसरे दिवस ही दुर्योधन घर जाए, बोले मधुरालाप से प्रीति प्रतीति जताए, हे राजकुमार आपने जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, दे अंग देश का राज मुझे राजा अधिराज बनाया है, सो किया अपार अनुग्रह यह अनुकंपा अपनी से भगवन, बिक गया आपके हाथों में इस कृपा आपकी से भगवन, यह कर्ण सुलोक सुयोधन का आजीवन नहीं भुलाएगा, जिस जगह पसीना टपकेगा निज तन का रक्त बहाएगा, यो कृतज्ञता के वचन सुनकर अति सुख पाए, दुर्योधन ने कर्ण को लिया हृदय लिपटाए, बोले मैंने राजाधिराज हे वीर न तुम्हें बनाया है, जो है मनुष्य का धर्म वही जितना हो सका निभाया है, मैं देख नहीं सकता था यह अनुचित अन्याय किया जाए, कुलिया जाति के कारण से गुण को आदर न दिया जाए, तुमसे उत्तम धनुधारी से यह देश प्रशंसित होता है। भूमंडल का योद्धा मंडल प्रमुदित आनंदित होता है। मैं तुम्हें धनुर्वेताओं में उत्कृष्ट अनन्य मानता हूँ। तुमसे परिचित होकर अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। अभिलाषा मुझे यही है, बस यह मेरे भाव पवित्र रहे। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी मित्र रहे। गद गद हो कहने लगे कर्ण हृदय हर्षाय, मेरे मन की ही कही तुमने है युवराय। मेरी भी यही इच्छा है अनुराग आपसे बना रहे। जो नाता हित से जोड़ा है वह नाता हित से बना रहे। ईश्वर आगे वह दिन लाए जब काम आपके आऊं मैं। उपकारों का कुछ बदला दे ऋण थोड़ा बहुत चुकाऊं मैं। वार्ता सुन कर्ण की मन में बड़ा प्रमाद। दुर्योधन पुनि प्रेम से बोले यो सहलाद। अर्जुन और अर्जुन के भाई निष्कारण द्रोह ठानते हैं। मुझको मेरे भ्राताओं को वे अपना शत्रु मानते हैं। मैं कुछ स्वतंत्र तबीयत का हूँ, हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूँ। जो बात की जैसे होती है वैसी ही उसे बताता हूँ। तुमने भी शस्त्र परीक्षा में इस बात पे ध्यान दिया होगा। व्यवहार से मेरी आदत को खुद ही पहचान लिया होगा। बस इसी हेतु से वे मुझसे मन मैला अपना रखते हैं। निर्दोष बताते हैं निज को और दोषी मुझे समझते हैं। तुमको भी मेरे बारे में उल्टा सीधा समझाएंगे। इस बनी मित्रता से मेरी शायद वे तुम्हें हटाएंगे। चालाक है इतने सब भाई आचार्य को भी भर रखा है। वे उनका ही दम भरते हैं जो मुट्ठी में कर रखा है। अपने में तुम्हें मिलाने को वे भर सक जोर लगाएंगे। और सफल प्रयत्न ना होने पर जानी दुश्मन बन जाएंगे। इस प्रकार से स्वार्थ की बातें विविध लगाए दुर्योधन ने कर्ण को दिया खूब बहकाए। अर्जुन को शस्त्र परीक्षा में पाकर सर्वोच्च धनुर्धारी हो चले भक्त उनके मन से हस्तिनानगर के नर नारी। वह हुए प्रजा के प्रेम पात्र केवल ना शस्त्र चतुराई से। रिझे उन पर सब लोग सहज उनके गुण की सुघराई से। भाए भी उनके उसी तरह पूजित प्रशस्त्र कमनीय हुए। सारांश की पांचों ही भाई जनता में आदरणीय हुए। धार्मिकता सत्यवादिता में पद उच्च युधिष्ठिर ने पाया। आचरण विमल उज्ज्वल उनका अतिशय लोगों के मन भाया। धीरे धीरे चर्चा उठी यह हुआ लोक मत आखिर को विधि पूर्वक राज दिया जाए अब राजकुमार युधिष्ठिर को। अंधे थे श्री धृतराष्ट्र निपति बन सके न नृप पद अधिकारी। लाचार पांडु छोटे भाई कुरुकुल के हुए छत्रधारी। फिर जबकि पांडु की मृत्यु हुई तब छोटे थे उनके बालक इसलिए हुए ऋषि आज्ञा से धृतराष्ट्र राज्य के संचालक।